एक बात है विशेष ध्यान देने की, अपने जब किसी से कोई बात नहीं कोई चीज नहीं ऐसे स्वाभाविक हमारे में कोई दोष है ही नहीं, बहुत दामी बात है, बहुत लाभदायक बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी अनुभव की बात है। अभी जितने भाई बहन बैठे हैं उन्हें अभी पूछा जाएगा आपने कौन सा दोष है आप में, काम है कि क्रोध है कि लोभ है कि मोह है कि ईर्ष्या है कि द्वेष है कि पाखंड है, क्या है? तो कोई नहीं है। इससे सिद्ध क्या होता है कि स्वाभाविक निर्दोषता सब में है, स्वाभाविक दोष भूतकाल में कभी हुए हैं उनके कारण कैसे ऐसे मेरे को क्रोध आया था, काम हुआ था, लोभ हुआ था, ऐसे मरे हुआ था, ऐसे कोई बताएगा? अभी बताओ अभी दोष क्या है? तो कुछ नहीं है। तो सिद्ध क्या होता है कि निर्दोषता हमारी स्वतः सिद्ध है। हमें बहम पड़ा है कि हमारा दोषी जीवन है, इस जीवन को निर्दोष बनाना है तो बनाने में बहुत परिश्रम पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा तब बनेगा। और ये बात अगर समझ में आ जाए, ठीक इस बात को आप स्वीकार कर दे, ठीक समझ लें, तो निर्दोष हमारी स्वतः निर्दोषता है, स्वाभाविक निर्दोषता है। दोष आगंतुक है, दोष हमारे में है नहीं, क्योंकि ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। चेतन है, अमल है, मल रहित है, तो मल ना दोष का है, दोष कहाँ है? खूब ध्यान दे, हर एक भाई बहन छोटा बड़ा वो पापी पुण्यात्मा भगत अभगत ज्ञानी अज्ञानी साधक सिद्ध मूर्ख मूर्ख विषयी पामर कैसे ही अभिन्न करो, परंतु अभी कोई दोष नहीं है। अभी जो बैठे हैं अपने में कोई दोष नहीं है। तो इसे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध हुआ कि हमारा वर्तमान जीवन स्वतः निर्दोष है। इस बात से गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि अमल है। तो निर्दोषता स्वाभाविक है। हम लोग हम त्राग जचे हुई ये बात है कि निर्दोषता लाना है, हमारे में दोष है उनको मिटाना है, निर्दोषता में हमारे में प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने में जोर पड़ेगा, परंतु ये अगर अपने अनुभव में आ जाए सच्ची बात है हमारे सब निर्दोष है। ये किस बात पर कहते हो भाई, किस आधार पर तुम कहते हो कि निर्दोषता है? हमारे अनुभव के आधार पर कहते हैं। अभी अनुभव करो कि अपने में कोई दोष है क्या, अपने वर्तमान का अनुभव है हमारा, हमारी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है कि हमारे अनुभव में वर्तमान दोष नहीं है। देखो वर्तमान जीवन हरदम रहता है और जो वर्तमान नहीं है वो आगंतुक दोष होता है। तो निर्दोषता हमारी स्वाभाविक है। अच्छा अभी जो निर्दोषता है कुछ बनाई हुई है क्या? निर्दोषता पैदा की है क्या? क्या दोषों को दूर करके निर्दोषता की है? अभी कोई दोषों दूर किया नहीं, स्वाभाविक अभी निर्दोषता है। आप जितने भाई बहन बैठे जितने सब अपना अपना अनुभव करो कि हमारे में कोई दोष नहीं है। तो वास्तव में निर्दोषता स्वाभाविक है। अब उद्योग क्या करना है कि इन निर्दोषता को सुरक्षित रखना है, अपने इतना करना, और कुछ करना नहीं है। स्वाभाविक जो हमारे निर्दोषता है इसको सुरक्षित रखना है। सुरक्षित क्या रखना है कि अपने में अथवा दूसरे में दोष कायम नहीं करना है, ये सावधान रखना है। किसी से कोई भूल भी हो जाए, दोष हो जाए, तो दोष को कायम नहीं करना है, क्योंकि वर्तमान निर्दोष है। तो निर्दोषता को कायम रखना है, निर्दोषता को स्थायी रखना है, स्वाभाविक इसकी रक्षा करना है, इसको सुरक्षित रखना है। सुरक्षित कब रहती है कि जब हमारे में दोष आ जाए तो दोष को अपने में माने तो सुदोषता सुरक्षित नहीं रही। दूसरे में किसी में दोष माने तो निर्दोषता सुरक्षित नहीं रही। तो क्या करें कि ये दोष है नहीं, एक सच्ची बात है, थोड़ी दोष आया है, स्वाभाविक तो निर्दोषता है। तो निर्दोषता को सुरक्षित रखना है, मानो दोष अपने में अथवा दूसरे में स्थायी नहीं करना है, कायम नहीं करना है, स्थापन नहीं करना है, दूसरे को दोष सिद्ध नहीं करना है अपनी मान्यता में। बहुत बढ़िया साधन है ये। हम लोगों की जची हुई है कि हम निर्दोषता को साधन द्वारा प्राप्त करेंगे, तो साधन द्वारा प्राप्त की हुई चीज हरदम नहीं रहती। क्यों? निर्दोषता प्राप्त करी है नहीं, निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। ऐसे परमात्मा स्वतः सिद्ध है, संसार स्वतः सिद्ध नहीं है। संसार तो पैदा होता है, हरदम जा रहा है, प्रत्येक क्षण संसार अभाव में जा रहा है, नाश में जा रहा है। संसार में सत्य क्या है कि सत्य अभाव है। ये जितना दिखता पहले अभाव था और फिर अभाव होगा और अभी अभाव में जा रहा है, तो अभाव ही तो नित्य रहा। तो संसार का अभाव करना नहीं है। और परमात्मा क्या है कि पहले भी थे, अब भी है, अगाड़ी भी रहेंगे, वो कायम है। उसको प्राप्त करना है, जो मिट गए उसको मिटाना है, ये अपना काम रहा। जो है निरंतर उसको मान लेना है, और मिट रहा है वो मिट रहा है, वो तो मिट ही रहा है, उसको सत्ता नहीं देना है। वर्तमान निर्दोष है। अगर ये बात हम स्वीकार कर लें तो बड़ी सुगमता से निर्दोषता हो जाएगी, बहुत सुगमता से। ये कठिनता बताऊं, अभी वर्तमान में हमारा जीवन सर्वथा निर्दोष है, तो निर्दोषता स्वाभाविक है, ये बनावटी नहीं है, स्वाभाविक निर्दोषता है। तो स्वाभाविक निर्दोषता भी प्राप्त करना है। जो मिट रहा है ये स्वाभाविक मिट रहा है, उसे त्याग करना है। जो मिट रहा है उसे मन सुधारना है, और जो परमात्मा सब जगह स्वाभाविक मौजूद है उसको प्राप्त करना है। तो प्राप्त करना है वो प्राप्त है, और जिसका त्याग करना है उसका त्याग हो रहा है, और हमारा जीवन निर्दोष है। खूब ख्याल कर इस बात में जोर दे, खूब गहरा उतर कर समझ रहा है इस बात को। तो जीवन मुक्ति स्वतः सिद्ध है, निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, परमात्मा स्वतः प्राप्त है, संसार स्वतः स्वतः निवृत्त है। जो कही जाए वो दुख संयोग वियोग में योग संगीत वो वियोग हो गया, और समत्व योग उचित योग हो गया, दोनों परिभाषा सिद्ध हो गई। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कितनी सीधी बात, कितनी सतह सिद्ध बात। अभी हमने जो अपने में निर्दोषता का अनुभव किया है, क्या ये कृतिसाध्य है? क्या हमारे बनाई है निर्दोषता ही, कोई नहीं कह सकता बनाई हुई निर्दोषता, स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक हमारा जीवन निर्दोष है, बहुत बल मिलेगा इससे। दोष मानने से आदमी दब जाता है कि इतने मेरे दोष है, ये दोषों कैसे दूर करूं, कितने दोष है, कितने आसमी संपत्ति है, इसको कैसे दूर किया जाए, आफत हो जाती है कि दोष है ही नहीं। निर्दोषता स्वतः है, स्वाभाविक। हमारा स्वाभाविक वर्तमान जीवन निर्दोष है, और परमात्मा स्वतः परिपूर्ण व्याप्त है, और संसार स्वतः निवृत्त हो रहा है। ये तीन बातें है ना, एक ही है पर तीन कह दो इसको, एक सिद्ध है। बहुत मार्मिक बात है, ये बड़ी हिम्मत रहेगी स्वाभाविक ही। कितनी विलक्षण बात है, इसको कायम रखना है बस। ये उद्योग करे पुरुषार्थ करके मेहनत करके और कोई काम करना नहीं है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। केवल दृष्टि इधर करनी है, हमारा जीवन निर्दोष है, परमात्मा सदा ही प्राप्त है। जब सब में है तो अपने में नहीं है क्या? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, भगवान के सब में मैं अच्छी तरह विराजमान हूँ, तो आप किसी को एक को छोड़ कर गए क्या? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, वो पशु और पक्षी और मनुष्य को सर्वस्य चाहम, सर्व शब्द के पीछे कौन है? देवता और भूत और पिशाच हो, राक्षस हो, असुर हो, सांप और बिच्छू, सबके हृदय में हूँ। तो सबके हृदय में होने से हरेक भाई बहन को प्रार्थना करता हूँ कि वे माने कि मेरे में भगवान है, एक भी ऐसा ना माने कि मेरे में भगवान नहीं है। क्यों भगवान कहते हैं? मैं सर्वेश्वरा में जिसने विषय सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ, तो ये स्वीकार करेंगे मेरे हृदय में भगवान है, मेरे हृदय भगवान विराजमान है। गीता पर विश्वास करो, सर्वस्थ ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, अर्जुन सब प्राणियों के भूता नाम ईश्वर सर्वभूता नाम प्राणी मात्र वृक्ष भी प्राणी, ये भी स्थावर है, जंगम है, प्राणी है, प्राण है इसमें, ये प्राणों से जल खेलते हैं ऊपर, तो प्राणी मात्र है, उस हृदय में भगवान विराजमान है। तो भगवान हमारे में है, हमारे में है। दूसरी एक बात बहुत मार्मिक बढ़िया, और हमारे हैं क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो हमारे में है और हमारे हैं। क्यों? हम भगवान के अंश हैं, तो अपने माता पिता हमारे हैं ना, तैसे भगवान हमारे हैं, हमारे में है, हमारे में है, और अब भी है, अभी अभी अभी और सदा है। हमारे में है, हमारे में है, सदा हमारे में रहते हैं। कितनी विचित्र बात है, सच्ची बात है। और संसार हमारे में नहीं है, संसार तो शरीर है, ये है नहीं, ये तो बह रहा है। परमात्मा तो है और ये विचार रहा है, आपका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जा रहा है, ये जो प्रकृति है वो सब संसार जा रहा है, हरदम जा रहा बीत रहा है। कितनी बढ़िया बात है, ये हमारे में है नहीं, है ना तो वो स्थापन हो विराजमान रहे, ये है ही नहीं, ये तो जा रहा है, संसार से मिट रहा है। यार परमात्मा है, हमारे में है, हमारे हैं और अब भी है, और सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, परम दयालु है, परम हितेशी है और हमें है, हमारे हैं। ये ऐसा मान लेना महान भजन है, महान भजन, छोटा भजन नहीं है। ये क्रिया से जो राम राम राम किया जाए इतना बड़ा भजन नहीं है, क्रिया का आदि अंत होता है। इस बार जो भजन इतना बढ़िया नहीं है, इसमें क्रिया नहीं है, ये स्वतः है, महान भजन है। महान जितना भजन आप करते हो और महान भजन भगवान हमारे में है और हमारे हैं और अभी हैं और सर्वसमर्थ है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, परम दयालु है, हमारे में है, हमारे हैं, अभी है और हमारे में निर्दोष दशा है, स्वाभाविक है। और संसार का संबंध तो प्रत्येक निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, तो अवगुण दुर्गुण दुराचार सब जा रहे हैं, मट मट रहे हैं। ये सब संसार जा रहे, नाशवान है वो, नाशवान से ही पैदा होते हैं राग द्वेष हर शोभ आदि, तो ये सब मिट रहा है। तो ये तो नहीं है, निर्दोषता हमारी कायम है, परमात्मा मौजूद है, वो हमारे हैं, हमारे में है और अब भी है। ऐसे स्वीकार कर ले आप। गीता जी के वचन है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अर्जुन संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में भगवान विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, संपूर्ण के हृदय में मैं विराजमान हूँ, तो सबके हृदय में विराजमान है, अपने हृदय में विराजमान है। एक एक भाई एक बहन मेरे हृदय में भगवान विराजमान है और निर्दोषता स्वतः सिद्ध है और संसार शरीर मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है। इसका मिटना कभी एक क्षण भी बंद नहीं होता, तो मिट रही मेरे नहीं नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है नहीं में जा रहा, प्रत्येक क्षण नहीं में जा रहा। तो संसार नहीं है, परमात्मा है और हमारा जीवन निर्दोष है। कैसी बढ़िया बात है, एकदम स्वतः सिद्ध स्वतः। ये पैदा नहीं करना चाहिए, उद्योग कृति साध्य नहीं है, करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, स्वाभाविक परमात्मा है और अपने हैं और अपने में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो संसार ये प्रकृति का अंश है विनाशी, ये चेतन वो जड़, ये अमल की वो समल, सुख राशि ये दुख राशि, ईश्वर अंश प्रकृति का अंश, ईश्वर जीव कते शरीर, ईश्वर अंश जीव शरीर विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क चेतन कहते जड़, सर सुख राशि के सर दुख राशि जा रहा है, सहज राशि जो है कितनी मौत की बात है। जैसे कोई के आकाश में ढूंढ देते पृथ्वी में मिलेगी, आकाश में ढूंढ देते बहुत दूर है और मिलेगी पृथ्वी पर जल्दी पास में, ये तो पास में अपने है, अपने में है, अभी है। केवल स्वीकार करना है, ये तो है तो सही, अपने क्या अपने स्वीकार करना है, मान लेना है ठीक है। हमारा जीव निर्दोष है, वर्तमान सदा वर्तमान निर्दोष है, सर्वथा निर्दोष है, स्वतः सिद्ध। इस वास्ते मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन कृति साध्य है, दोष कृति साध्य है, निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वतः है, नित्य प्राप्त है, स्वाभाविक होने से नित्य प्राप्त है और सबको प्राप्त है। केवल इन्हें दृष्टि डालते हैं, दृष्टि निर्दोषता की तरफ दृष्टि डालती है और संसार के नाश की तरफ दृष्टि डालती है, और मैं परमात्मा का हूं तो मेरे हृदय में परमात्मा है और मेरे हैं और अब भी हैं, सर्वोपरि है, परम दयालु है, सर्वशक्तिमान है, परम दयालु है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, परमात्मा है। तो हमारा शरीर, हमारा जीवन सर्वथा निर्दोष है और संसार मेरा दोष आदि से नाश माने वो हरदम हमारे से अलग हो रहा है और परमात्मा हरदम हमारे में विराजमान है, हमारे हैं, हमारे में है, अभी है, पूर्ण परमात्मा है, सर्वोपरि है, परम दयालु है, सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है। इसको स्वीकार करते मान ले है, उसको मान लेना है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो, तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं और ज्ञान से जान जाते हैं। ये ज्ञान की बात है, ज्ञान से जान जाते हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, तो प्रेम तो प्रकट हो जाएंगे, समझ से समझ से जान जाते हैं, जाने जाए परमात्मा सब में है। ये भजन है, असल भजन क्या है, मेरे हैं, मेरे अपने हैं, अपने खास अपने हैं। पन्नगार यीशु प्रेम सौ भजन, अपनी चीज सबको प्यारी लगती है। इन माताओं को पूछो तो बच्चा अपना कैसा प्यारा लगता है, अपना बालक प्यारा लगता है, बच्चे को पूछो तो माँ कितनी प्यारी लगती है, अपने अच्छा लगता है, अपने मित्रों को कैसे प्यारा लगता है। तो ऐसे प्यारे हैं भगवान, और सब हृदय में है, अभी है, वर्तमान है, प्यारे हैं। और संसार का सोच विच्छेद हो रहा है, दुर्गुण दुराचार विच्छेद हो रहे, तो वे है ही नहीं हमारे में। ऐश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराश नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 7 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।